Teatrul Național Radiofonic pentru Copii. Be ce avale să nu mai bude să arăt balan, dar o șero hai odolos că trebuie te hatiare în tu mea mașca tu mea. Ta tu mea na, s-o sfiulez de baro han tu mea ai mare în tu mea. Veriat mai canile de să arăt. Manțică. Basm rom de Ruja Alexandru Gribuș. Dramatizare radiofonică de Sanda Socoliuc. Consultant științific Delia Grigore. Faci loc acum, îți dau câteva, dar să le poți duce. Aoleu, aoleu, mă, gurea, mă. Mă, voi mă chinuiți pe mine ca pe hoții de cai și vă mai și voi căriți. Să tăceți numai decât că altfel vă iau pe toți la scărmărat. Pe Manțică, nu, că el e cu muncior mâncălar tata de... Mă, mâncălar tata de flăcău muncitor și înțelept. Mă, băiete, mă, tu parcă n-ai fi frate cu ei lalți, mă. Nu te cerți cu ei, le dai tot ce ai, îi ocrotești pe ei mici. De, tătucă, am făcut și eu ce am putut până acum, dar tot degeaba. Așa că du-te în sat, fă ce-i face și fă și mie rost de o cămașă și de o izmană mai de Doamne ajută. Păi da, cale mele sunt ferfeniță și nici din casă nu mai pot ieși. Uleu, mă Manțică, ce-ți trebuie ție țoalele astea? Mă, tu vrei să te însuri? No. A, nu, taică, de însurat sunt eu. Așa sărac și prăpădit de n-am niciunde pune capul să ațipesc o clipă. Da. Și atunci de ce vrei tu să te înnuiești? Ia ca, taică, vreau și eu să o pornesc prin lumea largă. Să-mi văd de viața mea. M-ai băgat slugă oare unde? Oi vedea eu ce-i face. Mă, bine, Manțică, bine. Mâine o să caut ceva de lucru pe la vreun sătean. Și o să-ți fac rost de o cămașă și o izmană pentru tine. Oare de ce cântă țiganul când e singur prin pădure? Păi, da, păi cum de ce? Întreb și eu ca prostul. De frică. Și al naibii de nu m-a ajuns frica. De când tot merg și merg prin pădurea asta deasă, dar de capăt nu-i dau. Cu mâna mea mi-am făcut-o, cu capul ăsta prost. Am zis că plec și am plecat. De parcă pe alte meleaguri ar umbla câinii cu colacii în coadă. Firea să fiți de mărăcini. Eu m-am încurcat ca prost în tufișul ăsta. Păi da, dacă mă uit mai mult pe sus decât pe unde calc, eu, hai de mine și de mine, praf mi-am făcut țoalele aduse de tătuca. Doamne Dumnezeule, nu cred că e adevărat. Cred că e un vis urât. Ce namilă, măiculiță! Ăsta nu e un urs adevărat. O fi om? Că Văd că vine, vine spre mine în două labe. Ce te-ai îngălbenit așa, manțică? Ai ceva cu urșii? Nu, cum o să... Nu o să-ți fac nimic. Stai pe pat. Uite, ia uite și vorbește. Stau, stau, ursule. Stau că aș lua o lagoană, dar nu mă țin picioarele. Manțică, eu zic că norocul mi te-a scos în cale. Cum? Nici ție n-o să-ți pară rău. Uită-ți faima și haide cu mine la bârlug. Aoleu, vrei să mă mănânci, ursule? Ai spune drept, asta vrei? Manțică, mă, eu știu multe despre tine și n-am de gând să te mănânc. Cum? Dimpotrivă, vreau să mă slujești timp de 3 zile și o să te răsplătesc împărătește. Aha. Nu prea te cred eu, ursule, dar să știi că îmi chiorie burta de foame și nu o să pot face mare lucru. Las să pe mine, manțică, să vezi că o să te hrănesc după placul inimii. Numai hai să o luăm pe poteca asta spre bârlogul meu. Uite, e aici, e aproape. Ursule, ursule, ești sigur că nu o să mă mănânci? Fii serios, băiete, n-ai auzit că vreau să-mi fii slugă 3 zile încheiate? Da, uite, na. Am și ajuns la bârlogul meu. Aoleu, o fi ăsta cu intrarea astupată de pietroiul ăla uriaș? E chiar așa de uriaș. Eu te căldau la o parte, cât ai zice pește. Măiculiță, mamă, n-aș vrea să încap în lăboaiele alea ale tale. Nici n-o să încap, păi... nu-ți mai fie atâta frigă. Păi, da, da. Mai bine, ia și te ospătează de la masa asta mare din bârlogul meu primitor. Ursule, păi zici și mie ce slugă e aia care a venit să mănânce și apoi să doarmă. Lasă că știu eu mai bine ce se cade să faci. Ți-am spus să te odihnești, că la noapte o să ai de furcă. La noapte? Dar ce-am eu de făcut la noapte, ursule? Ascultă-mă bine. La miezul nopții o să vină cineva și o să te trezească din somn. La miezul nopții? Da. Oricine ar fi, orice s-ar întâmpla, orice ai vedea, tu să nu te sperii, să nu țipi, să nu iei la goană, că nici n-ai pe unde să ieși. Da, dar ce să fac? Să stau să mă mănânce? Cine știe ce arătare? Nu, băiete, nimeni nu o să te mănânce. Nu, tu trebuie să te trezești. Să iei buzduganul ăsta de aici, uite ăsta, îl vezi? Oh. Ăsta a târnat în cuiul de deasupra patului, da? Lasă zic, apuci buzduganul și izbești, fără frică, în cine o veni să te scoale din somn. Ai înțeles? Păi, dacă mi-ai spus, ursule, am înțeles. Măiculiță, ce piatră de moară mi s-a pus pe piept. Ori am mâncat prea mult și de-aia îmi pare că mă apasă ceva, ori visez rău. Ia, hai mai bine să deschid ochii, că nu fi foc. Măiculiță, ce văd nu poate fi adevărat. O broască, o broască așa de mare. Unde s-a mai văzut asemenea broască? De asta vorbea ursul. Să mă ridic nu pot, numai că buzduganul e aici. Îl iau, o izbesc cu el și apoi fie ce-o vrea, îl de sus. Hănțic, fără-i de se cutremură bârlogul, băi, mă, haide, e gata masa. Ai câștigat-o cu vârf și îndesat. Ai luptat, nu te-ai lăsat. Ai fost destul de viteaz, manțică. Vorba ce nu face omul ca să-și salveze pielea, ursule? Dar spune și mie, ce era cu broasca aia? Sau am visat? A fost adevărat, manțică. Azi noapte tu ai scăpat-o de un blestem cumplit pe o fată de împărat. Blestem? Fată de împărat, ce tot bălmăjești acolo, ursule? Spun ce este. Ai făcut-o să se schimbe înapoi în trup omenesc pe fata împăratului Zelino. Păi, cofii, că n-o fi așa. Eu una știu, mai bine să rămân lihnit de foame decât să mai am de-a face cu urâtania aia. Ești puternic și viteaz, manțică. Habar n-ai tu însuți ce daruri ai. Dar să lăsăm vorba. Ia și mănâncă, odihnește-te, că la noapte iar o să ai de furcă. Iar? Da, parcă văd că o să faci minuni cu buzduganul din cui. Ursule, n-ar fi mai bine să o șterg eu încet inel, chiar cu burta goală? Nu, băiete, nu te-am tocmit pe 3 zile. 3 zile o să rămâi să mă slujești cu credință sus inima. Nu mai sunt decât 2 nopți. Ce găltoaca de urs. Iar nu știu dacă e adevărat ce văd. Măi, de mine ăștia sunt tâlhari. Altceva nu pot fi. De-aia sunt înarmați până în dinți cu spade lucitoare. Și sunt mulți, maică doamne, mulți. Că stau la masa aia la care m-am ospătat eu, pe alea 12 scaune. Ba nu, dacă mă uit mai bine, văd că un scaun a rămas liber. Să știi că ăștia vor să joace cărți. E, asta da belea adevărată. Bă, scoate bani. Doar da cu ochii de mine, ori să mă taie precis. Dar poate că au treburile lor și nu mă bagă în seamă. Cine știe, poate. Faceți cărțile alea, hai! Să vedem dacă nu vă las eu și noaptea asta fără o lețcaie. Nu, mă, nu și nu, mă, nu jucăm, nu. De ce, mă? Cârtițe oarbe ce sunteți, nu vedeți, bă, că suntem 11 număr fără soț. Cum o să jucăm cărți, vă întreb eu? Da, nu putem. Bă, neghiobilor, aveți orbul găinii? L-am găsit și pe al 12-lea. Unde, bă, deșteptule? Unde? Uite, bă, acolo, în pat, bă. Ia scuturați-l bine până se trezește. Să facă bine, să vină și el la masă. Să joace cu noi. Hai, păi de mă, scoală-mă, scoală-mă, bă, voinic somnoros. Ce mi-l-o face? Ăsta se preface că doarme, ca să nu joace cu noi. Lasă-mă că l-o tăvălit pe mărloc până s-o trezi, că nu-i după el, ia! Fireați voi să fiți ai ciorilor de tâlhari. V-am ucis cu buzduganul ăsta, că m-a stârnosit și voi, de nu mi-a mai rămas o șură întreg. Era să fiți în șură. Ursule! Iar ai venit dimineața. Știi tu că mă puteai găsi mort de-a binelea? Nu, măi, mănțic, ești mai voinic decât crezi. Și ai mai multă inimă în tine decât alți creștini, bravo. De data asta ai scăpat de blestem 11 feciori de împărat. Parcă nu-mi vine a crede. Da, dacă zici tu, ursule, n-am ce face. Drept îți spun, m-aș lipsi de încă o noapte petrecută în bârlogul tău. Tocmai acum, după ce ai trecut cu bine 2 probe atât de grele, nu se poate, feciorule, nu. Ți-a mai rămas o noapte și dacă o să fii la fel de viteaz, mare îți va fi răsplata. Ce răsplată îmi trebuie mie? Mai bine ar fi să nu-mi las osicioarele prin bârlogul tău. Așa zici tu acum, dar ia și te ospătează, odihnește-te ca lumea ca să prinzi puteri și ai grijă. La noapte să nu uiți de buzdugan. Nu uit, ursule. Ah, Parcă plutesc, nu? Chiar plutesc. Sunt în aer. Cineva mă plimbă de colo-colo. Visez? Nu s-o fi făcut încă de miezul nopții. Nu, mai stau cu ochii închiși o vreme, că pe urmă vine cine știe ce dihanie și trebuie să o dovedesc. Dihanie? Dar nu cumva dihania e aici și mă plimbă pe mine de colo-colo chiar în clipa asta? Ia să-mi crăp ploapele un picuț. Poate nu visez. Aoleo! Văleu, uică! De data asta nu scap. Ce șarpe mare! Ăsta mă izbește de pietroaiele din bârlop până-mi dau duhul. Și mă strânge și de greu. Da, dacă aș izbuti să pun mâna pe buzdugan, ce-o fi? E să-l apuc eu așa din zbor. Încă puțin. Al meu ești, balaurule. Mățică, mă băiatule, vino-ți în simțiri odată, ca să-mi vină și mie inima la loc. Hai, că l-ai scăpat de blestem pe însuși împăratul nostru. Mățică, pentru un împărat? Al naibii de tare mă strângea menghină cu trupul lui scârbos de șarpe cu limba despicată în 12. Era să-mi dau duhul noaptea asta, nu alta. Hai, deschide ochii odată, că stai ca belferul în pat și nici nu-ți pasă că Obeng, duhul ce rău, a crăpat de ciudă, a pierit datorită vitejiei tale. Că tu, ursule, oi fi duhul bun. Ai ghicit. Dar deschide-ți ochii ăia odată, că altfel te iau eu la târnoseală cu tot binele pe care mi l-ai făcut. Bine, ursule, dar să știi că m-am săturat de bârlogul tău ca de mere acre. Aoleu, ce, nu mai suntem în bârlog? Ei, măiculiță, maică, în ce pat m-am culcat? Și uite unde m-am trezit. Neam de neamul meu n-a dormit în așternuturi de-astea de mătase. Ia uite și ce soale frumoase am pe mine. Nu cred să existe unele mai grozave. Așa mă gândeam și eu. Ei, acum te las un pic așa să-ți mai reni. Să mă ia naiba dacă n-am scăpat de urs, de palat și de alte nenorociri care mă așteptau, sunt sigur. Am sărit eu zidul, am nimerit undeva, nu știu, într-o cetate de nu știu nici numele. Da, ce o să fac mai departe? Na, asta mai în lipsa, m-a apucat iar foamea, că în bârlogul ursului, de, m-am învățat cu mâncarea bună. Ia uite o casă cu o tablă atârnată la poartă. Ce caragioșenie! Uite și pe tabla aia e pictată o cizmă. Și îmi pare că scrie oarece. Adică, cel puțin așa cred, că eu nu știu a citi. Mai bine să intru și să văd. O să-i cer stăpânului casei niscaiva mâncare și un loc unde să-mi pun și eu capul noaptea asta. Ia să... Mai, băiete, măi! De unde vii tu îmbrăcat în străile astea ciudate și ne sculți pe deasupra? Ia, ce cauți tu pe aici, mă? Păi, am văzut și eu o cizmă pictată și m-am gândit că... Lasă, da, tinere, sunt cizmar, da. Dar nu-s de nasul tău. Să știi că eu lucrez numai și numai pentru împărat și pentru curtenii lui. Caută-ți alt cizmar, că eu sunt ocupat. Uite, împăratul mi-a cerut chiar azi să-i fac până mâine în zori o pereche de cizme pentru ginele său. Da, te înțeleg, om bun. Înțelegi pe naiba. Mi-a poruncit împăratul ca acele cizme să fie fără asemănare de frumoase, ca altfel unde-mi stau picioarele acolo îmi va sta și capul, nu știu ce o să fac. Pe unde scot eu cămașa? Așa că lasă-mă în amarul meu și du-te. Oricum, nu mai apuc ziua de poimâine. Stai puțin, omule, dar ce-ai pățit? Ai mâncat bozii? Păi tu numai pentru atâta lucru te sperii. Dacă treceai prin câte am trecut eu, mureai de 10 ori până acum. Și să știi, între noi fie vorba, împăratul nu ți-a cerut un lucru din care afară ce de greu vorbe? Uite ce zic eu. Ia-mă pe mine de ajutor în seara asta și până mâine în zori am vedea ce-o putea face. Mă, tinere, eu te văd dezghețat și ai început să-mi placi. Dar vorbele-s vorbe. Ha, nu văd ce cizme am putea face noi doi până mâine dimineață. Încercarea moarte n-are. Pune-mă la treabă și ai să vezi ce meșteri scusiți sunt. Dar întâi poate îmi dai și mie o gustare. Că nu pot să fac treabă cu burta goală, știi? Fie, flăcăule, fie. Uite, eu o pun pe nevastă mea să-ți facă ceva bun de mâncare. Așa? După aceea te închid în atelierul meu cu toate sculele. Așa. Cu pielea și talpa trebuincioase și tu n-ai decât să faci cizmele alea pe care eu știu sigur că n-o să le pot face în vecii vecilor. Eh, facem târgu? De ce să nu-l facem, cizmarule? Sunt din nou închis într-un loc de unde nu pot ieși. Pentru un blid de mâncare și un loc de dormit, am intrat iar la ananghie. De acum nu mai am nicio nădejde că o să scap cu viață. Pe, ursule bun, mai fericit aș fi fost să mă fi aflat în bârlogul tău cu toate necazurile pe care le-am îndurat. Of, of, of, of, Doamne! Vai de viețișoara mea, că puțin mi-a mai rămas de trăit. Măi, culiță, și mie un somn? Oh, pleapele-mi sunt grele. Ce mai cale valea? Asta e. O să ațipesc un pic, că vorba aia n-o fi foc. Doamne Dumnezeule mare, nu-mi vine să-mi cred ochilor. Asta e o adevărată minune, dar ce cizme a scos din mânușițele lui flăcăul necunoscut. Oh, de o viață întreagă sunt meșteri cizmari, dar ceva mai bine făcut decât încălțările astea n-am văzut niciodată. Soarele și luna strălucesc mai puțin decât cizmele astea. Oh, curios, băiatul le-a croit, le-a cusut, le-a pus tălpile. Ia uite, și s-a așternut la somn. Sfărede se zguduie geamurile, nu alta. Hei, flăcăule! Hei, hei! Scoală, scoală, scoală! Cine? Ce se întâmplă? De ce ai de mă trezești din viul nopții? Care noapte, flăcăule, care noapte? Noaptea a trecut și soarele s-a ridicat de o suliță pe cer. Hai, hai, dezmeticește-te. Vreau să-ți mulțumesc. Mi-ai scăpat viața. Nu știu cum să-ți mulțumesc, nu știu cum să te răsplătesc. Ai făcut cele mai frumoase cizme pe care și le-ar putea închipui cineva. Eu? Eu? Dar ce-am făcut? Eu am făcut ceva? Sărăcuțul de tine, te înțeleg. Hai, hai, hai, ești buimac după ce ai muncit toată noaptea. Da. Dar cizmele au ieșit taman cum mi s-a cerut la împărăție. A? Cizmele? Păi sigur, cizmele. Ei, hai, gata. Până te trezești tu de-a binelea și te așezi la masa pe care o să-ți aștearnă nevastă-vea cele mai bune bucate. Așa? Eu mă duc la împărat cu cizmele astea. O să primim amândoi o răsplată. Oh, cu adevărat împărătească. Manțică, așa mă cheamă, Manțică. Măi, Manțică, tu nu te mai saturi de somn? Dar ce mai vrei de la mine, meștere? A, eu n-aș vrea mare lucru, dar vezi că împăratul te cheamă la palat. Cum? Da, nu m-a crezut că eu am fost în stare să fac minunățile alea de cizme. Și până la urmă am fost nevoit să-i spun că le-ai făcut tu. Și a zis să apar numai decât în fața lui. Aoleu, aoleu, altă nenorocire pe capul meu. Nu, nu mă duc la palat, nu, nu, nu, nu, nu, nu mă duc. Nu mai vreau alte nenorociri. N-am ce căuta acolo. Meștere, te rog frumos, ascunde-mă undeva. Nu mă lăsa, măcar atât am datorez. Mancică, măcăule, tine, slugile împăratului sunt aici. Uite, au venit cu poruncă strașnică să te ducă la palat, fie că vrei, fie că nu vrei. Vai de mine și de mine, sărac de soarta mea, se țin belelele scai de mine. Oh, o să mă duc, o să mă duc. Ce alta mai rămâne de făcut? Fiule, slavă Domnului că te-am regăsit. Deși nu prea înțeleg de ce ai plecat fără o vorbă din patul tău de prins. Da, manțică, nu-ți mai rostogoli ochii în toate părțile, că eu cu tine vorbesc, nu cu altcineva. Mărite împărate, nu prea-mi vine să cred. Nu știu, poate mă luați drept altul. Nu, dragul meu băiat. Tu ne-ai salvat pe mine, pe fiica mea și pe feciorii mei. Tu ne-ai scăpat de un vechi blestem cu ajutorul buzduganului fermecat din bârlogul ursului. Păi, bine, mă bucur că ți-am fost de folos. Înălțate, împărate, acum pot să plec în drumul meu. Păi, cum să pleci? Să pleci iarăși, manțică? Păi știi tu câte lacrimi a vărsat fiica mea, prințesa, ieri când ți-ai luat tălpășița pe ascuns? Nu, înălțate împărate, m-am dus să fac eu cizmele, că dacă nu le-aș fi făcut eu cu mâna mea, cine altul ar fi reușit să le facă? Și eu nu vreau nicio răsplată, dați-i cizmarului ceea ce mi s-ar cuveni mie. Am toată ziua, am tândălit după placul inimii, dar uite că iar m-a răzbit foamea și aș avea nevoie de un adăpost pentru noapte. Bine era în patul împărătesc, dar parcă nici libertatea n-ar fi de lepădat. Da, o să cer adăpost și de alegurii la creștinul ăsta care are la poartă o tăbliță cu o haină pictată. Dacă are o haină pictată, nu poate să fie cizmar. A, o fi croitor, sigur că da. Croitor trebuie să fie. Bună seara, meștere! Bună să-ți fie și ție inima, flăcăule. Mă gândeam că mă vrei ca ajutor. Măi, băiete, eu nu sunt croitor de rând. Nu lucrez pentru oricine. Eu fac haine numai pentru împărat și curtenii lui. Așa că încearcă-ți norocul în altă parte. Meștere, dacă nu mă primești, greșești. Ar trebui să mă chem numai decât în casă. Ar trebui să mă așez la masa ta și să mă ospătez cum se cade. Nu de alta, dar s-ar putea să ai nevoie de mine, că eu toată viețișoara mea numai haine împărătești am lucrat. Așa să știi. Ia ca mă dau bătut. Te primesc. Oricum, mai am de trăit numai până mâine seară. Ce? Că împăratul mi-a cerut să-i fac până dimineața un rând de haine pentru ginerile lui. Și eu nu pot coase atât de repede straile poruncite, care ar trebui să fie mai frumoase decât tot ce există pe lumea asta. Lasă, meștere, lasă, că bun e el de sus. Până mâine mai e o noapte la mijloc. Of, sărăcuță viața mea. Mereu mă bag în năpastă pentru un blid de mâncare. Să vedem acum dacă nu m-a părăsit norocul. De furișat afară n-am pe unde, că ferestrele sunt zăbrelite și la ușă e pus pe dincolo un lacăt cât toate zilele. Adevărul e că-mi e un somn, că nici nu mai merită să mă gândesc la nenorocirea care mă așteaptă mâine. Băiete, trezește-te! Vreau să-ți mulțumesc! Mult bine mi-ai făcut! Ce mai calavala! Tu mi-ai salvat viața! Ursul. Ah, nu, viața? Bine, vă dau viața mea dacă altfel nu se poate. Tinere, luați-o. Tinere, ce vorbe sunt astea? Păi, ești bogat de acum, că o să fac jumate-jumate cu tine prețul pe care mi-l dă împăratul pe hainele astea minunate pe care le-ai cusut tu, cu mânșițele tale. Eu? Eu... Da, ia să văd și eu cum au ieșit țoalele alea, că azi noapte lumina lumână era ca în slabă și... am făcut trebușoară bună. Se vede că nu m-a părăsit norocul. Bravo, tinere, iscusit croitor mai ești. Mă repet la palat să-i dau împăratului hainele poruncite. Trezește-te! Trezește-te, somnorosule! Hai, ridică-te! Te așteaptă împăratul! Din nou, măi, manțică. Fata mea a plâns ieri toată ziua când a văzut că iar ai dispărut din odaia ta. Ce te-a apucat? Te-ai plecat pe nepusă masă? Înălțate, împărate, a fost nevoie să mă duc până jos în cetate. Dacă nu lucram eu cu mâinile mele hainele, crezi că ar fi putut altcineva să le facă? Ai și tu dreptate în felul tău, manțică. Înălțate, împărate, te rog să-i dai croitorului răsplata care mi s-ar fi cuvenit mie, că și el are un merit în toată treaba asta. Dragul meu, îmi place din ce în ce mai mult. Ești și bun și înțelept. Împărate, hai să mergem acum să ne ospătăm și să ne odihnim apoi oșcioarele. Iar mâine om vedea ce-o mai face. Ce-am zis eu, de cum se arată zorile, mă apucă un dor de ducă și e musai să plec. De așternuturile astea de mătase mi-e milă un picuț, că le sfâșii ca să-mi fac iar o frânghie să cobor în grădin. Da, las, are balta pește și împăratul destule așternuturi. Așa, va să zică, ia să trag eu de aici, să le înnoc acum bine. Le răsucesc. Oare mă ține la cât am mâncat? Măiculiță, tare bine e să pot hoinări după placul inimii. Păi da, e grozav să fiu iar liber ca păsările cerului. Dar e rău, rău că n-am un bănuț găuri prin buzunare. Nici buzunare n-am la țoalele astea regești pentru dormit. Pau! Și iar mă taie foamea de nu mai văd cu ochii pe unde calc. Ba văd ceva, tot văd o casă cu firmă la poartă. Ia uite, pe tăbliță e pictat un butoi și o halbă. Aici e de mine la ferarul ăsta. Voi găsi eu la el ceva de umplut burta și o halbă cu băutură ca să-mi treacă setea. Măcar că-i promit să-i muncesc pentru ospitalitate și toată... Băiete, ce tot dai locul casei mele? N-a să găsești nimic de cărnit, îți spun eu. Bun noroc și sănătate, jupâne Berar. Dar să știi că n-am gânduri rele, nu te teme. Caut ceva de lucru și... mă bate gândul că ți-aș putea fi de niscaiva folos. Bă, că grozav te mai crezi. Da. Mare brânză nu pot face cu tine, așa cred. La ce mi-ai folosit? Păi te pricep tu să faci bere, bă? Ei. Cred că nici măcar n-ai băut licoare dintr-o asta în viața ta. Jupâne, degeaba râd, să știi că mă jignești. Păi eu știu tot ce se poate ști despre fabricarea berii și chiar mai mult decât atât. Te lauzi, tinere, te lauzi. Întâi de toate că ar trebui să ai o vârstă cât de cât ca să descoperi secretele prin care se face o bere ca lumea, nu? Mai ales că eu nu fac bere pentru oricine, ci chiar pentru împăratul și curtea lui. Așa? Da. Atunci cu atât mai bine. Eu sunt omul potrivit. Hai, lasă-mă, băiete. Lasă-mă în amarul meu. Nu-ți mai bate joc de lucruri serioase. Jupune, dar... Habar n-ai, dar eu nu mai am mult de trăit. Cum? Da, împăratul o să pună să mi se scurteze capul de trup dacă nu o să-i fac până mâine câteva butoaie cu o bere nemaipomenit de bună pentru ginele lui, să aibă ce bea la nuntă. Păi și numai pentru o trebușoară atât de simplă te super, jupâne Berar. E un fleac, ascultă-mă pe mine. Uite, eu mă prind că până mâine în zori îți umplu butoaiele cu berea aia pe care ți-a cerut-o împăratul. Așa se știe. Ui prostii, băiete. Cum o să... A, se vede treaba că nu prea te duce capul. Ia uite. Ar trebui să fii vrăjitor ca să faci așa ceva. Ori tu nu ești în stare nici să-ți iei ceva de încălțat pentru betele tale picioare. Hai, gata, valea, că altfel iau un par și te altoiesc. De pomană te înfurii, meștere, de pomană. Să știi că n-ai ce pierde. Uite, pune-mă la încercare. Și dacă nu o să-ți placă ce o să iasă, o să plătesc eu cu capul. Poftim. Firar să fie de viață. Chiar că merită să fac încercare. Fie și un lup mâncat de oaie. Intră. Intru. Intru, dar să știi, jupâne, că eu nu mă pot apuca de lucru pe burta goală. Că... No, lasă cu să ne uspătăm, băiete. N-ai tu grijă de asta, că jupâneasa mea să pricepe să gătească, de-ai zice că ești la o curte boierească. Și-ar putea fi ultima noastră masă înainte de scurtarea capului. Nu mai vorbi așa, jupâne! Ia că-te mă iar singur, singurel, zăvorât în berărie, bine hrănit, bine băut. Mi-am luat și nucile astea cu mine să le sparg și să le mănânc dacă nu-mi vine somnul. Da. Numai că eu nu știu cum se întâmplă. De cum mănânc sunt gata să trag la ghioase. Mamă, mamă, o să mă prefac a lucra. Întâi să dau drumul la apa din butoi. Așa. Na, na. Ia uite că nu mai nimeresc să pun caneaua la loc. Nu-i nimic. Să se scurgă toată apa, nici că-mi pasă. O să mă apuc să sparg nuci și să alung somnul ăsta care-mi dă iar târcoale. Acum e acum. O să vedem dacă străinul ăsta s-a ținut de cuvânt, că nevastă mea care s-a uitat pe gaura cheii de vreo 2-3 ori mi-a spus că lucra de zor. Mai să fie și ceva. Uite, caragiosul a dormit călare pe un butoi. Nu știu de ce, că în atelier e curat ca într-o drogherie. Măi, băiete, trezește-ne că s-a făcut ziua. Ce mai vreți de la mine? Meștere Berar, mi-am amintit. Iartă-mă, am ațipit un piculeț și... Flăcăule, m-ai lăsat cu gura căscată. Dar păi că tu nu ești ca toți oamenii, bă, află de la mine. Te pomenești că și berea cu care ai umplut toate butoaiele e așa de bună încât împăratul nu o să ne mai scurteze capetele, ba o să ne și răsplătească. Parcă eu știu ce o să se aleagă de toată truda mea. Uite acolo, o halbă plină cu bere. Gustă și matale, meștere, și spune-mi ce a ieșit. Ia. Bună, bă. E mult mai bună decât mi-am închipuit că poate exista bere pe lumea asta. Ia, stai să gust acum din toate butoaiele, rând pe rând. Ia. Aoleu! Asta ce mai este? Ce-i, meștere? Acum să nu spui că butoaiele sunt goale. Nu, din potrivă. Dar vezi, halba pe care am golit-o din aur s-a umplut din nou singură. Ai făcut minuni peste minuni, flăcăule! Bravo! O lecuță amețit sunt eu, nu? Dar tot iau drumul spre împărat. Și nu-i duc decât halba asta care se umple singură cu berea cea mai bună pe care am gustat-o în viața mea. Hai, du-te, jupâne, ce mai stai? Ia și halba. Eu mai trag un pui de somn până te întorci, mata. Ai. capul în scoală. Ursu! Te așteaptă mărit împărat. Ursu! Ce? Arde casa! Mai rău! Mai rău! Împăratul nu m-a crezut că eu am făcut isprava cu berea și cu alba și am fost nevoit să-i spun de tine. Că nici cum te cheamă, nu știu. Manțică, așa mă cheamă, Manțică. Manțică, Manțică, Manțică, dacă zici că, mă rog, vorba-i că împăratul și-a trimis slugile după tine și acum trebuie să pleci la curte în grabă mare. Hai, hai. Fie, n-am ce face, iar m-a prins. Da, dacă o să pot, jur că o să vin înapoi, jupâne Berar. Cum necum, răsplata cuvenită mie, tu o să o iei din visteria împăratului. Că băiatule, bine că te-am regăsit, că fica mea a plâns după tine până n-am mai avut lacrimi, sărăcuța. Luminate, împărate, a trebuit să plec și știi doar că de nu mă duceam eu, n-avea cine să facă berea aia minunată pentru ginerele pe care ți l-ai ales. Păi tu ești ginerele la Manțică, nu ne-ai scăpat tu din vraja blestemată pe mine, pe fica mea și pe cei 11 feciori? Da, parcă așa înțelesesem și eu, dar credeam că... Ba, să crezi, Manțică, să crezi? Cizmele sunt încaturnate, hainele sunt pe măsură, berea e destulă și bună cum nu se mai poate. De aici înainte, iubitul meu, ginere, n-ai să mai părăsești palatul pentru nimic în lume. Luminate, împărate, dar ce vrei să spui? Cum adică, nu mai sunt liber să fac ce vreau? Ba da, Manțică, ești cât se poate de liber. Dar nu o să pleci chiar de la nunta ta, nu-i așa? De la nunta mea cu fata Măriei tale să plec? Nici vorbă, luminate, împărate. Păi vezi, iar nunta are loc imediat. Am dat poruncă să se facă toate pregătirile cuvenite. Tu ai hainele de ginerică, ai cele mai frumoase cizme. O să fii îmbăiat și ferchezuit de slugile mele, care de acum sunt și ale tale. Fica mea, de când ai scăpat-o de blestem, de-abia așteaptă să-i fii soț. Păi atunci, luminate, împărate, să vină lăutarii, să înceapă nunta, ce mai calea valea. Măiculiță mamă, al naibii să fiu dacă n-am avut eu cea mai împărătească nuntă de pe pământ. Aia. S-a dus vestea peste 9 țări și 9 mări. Nevestica mea e un boboc de femeie bună și frumoasă și pe deasupra mai e și înțeleaptă. Uite, de pildă acum nu s-a supărat că am plecat singurel până la ei mei, pentru că ta are dor mi s-a făcut de casa părintească, așa cum o fie ea. Și vreau să-l mai văd pe tătuca, să se bucure și el pentru mine. Fraților mei, o să le salte inima de bucurie în piept când o să le împart bănetul dăruit de împărat. Ce se face? Prin locul ăsta m-am mai întâlnit eu cândva cu ursul. Cu ursul pe care îl bănuiesc a fi făcut pentru mine și cizmele, și hainele, și berea. Ia, hai pe loc, bogătanule. Până aici s-a fost drumul pe calul tău alb ca spuma laptelui. Săriți, părtaților, bună pradă ne-a picat în labe. Vai de căpățâna mea, sărman de mine, m-au jefuit tâlharii 12 și cu căpetenia lor 13. Mi-au luat galbenii, calul, hainele, tot mi-au luat. M-au lăsat numai în cămașă și izmene, taman cum eram când am plecat din casa părintească. Dar măcar am scăpat cu viață. Pe ce o să zic ai mei diseară când or să mă vadă la ușa lor? Las că le spun totul când ajung acasă și o să înțeleagă. Sper. Am ajuns. Sunt sigur că frații mei se ceartă iar ca chiorii care pe unde să-și găsească un locșor de dormit. Ia să intru eu ușurel, că ușa nu e niciodată încuiată. Oare o să mă vadă? Ori să mă mai recunoască? Dă-te încolo, mă, deșiratule! Voi vedeți ce văd și eu? Ba bine că nu! S-a întors acasă bunul și harnicul nostru, Manțică. Bă, e rotică, și izmene, ca la plecare. Noi, mă, parcă saltele mai noi. E înțolit ca lumea, ce mai vorbă. Să nu fie de ui. Par mai spălat, măi, Manțică. Par mai spălat, mă. Mâncate-ar, tată, de flăcău, că multe griji mi-am făcut după plecarea ta. Hai la tată, bine ai venit acasă. Bine v-am găsit. Hai să stai și tu la locul tău sub vat. Tătucă, fraților, aflați că eu sunt ginere de împărat. Te credem, halal, Manțică. Ce alt ai putea fi tu decât ginere de împărat? Păi nu, păi la ce să știți? Am o soție frumoasă, ca o zână. Îți arde de glume. Ce? Nu ne pregătim să tragem nici caiva aghioasă, nu să ne stricăm de râs. Da, să vă stricați de râs, bă, fraților. Dar știi voi pe ce cal alb am venit eu până în pădurea cea deasă? Era... Auzi, Manțică, tacă-ți, fleancă, altfel deci... sărim toți pe tine niște bate, bă. Lasă minciune pe mâine că nu acunez, somn și... Păi stai, dar nu m-ați ascultat până la capăt. Eu eram îmbrăcat ca un fecior de rege. Bine, bine, aveam, bine, mă, Manțică, bine, bine că te-ai întors din nou acasă, gata. Da, m-am întors și vreau să vă spun mie și mie că am somn. Atâta mă întreb. Oare ce-o face soțioara mea, cea frumoasă și iubitoare? Fata... împăratului. Fata mea iubită, de ce te-ai îmbrăcat cu rasa aia de călugăr? Ce-i cu cădelnița și tămâia din mâinile tale? Marite împărat, tată, cădelnița e plină cu praf de somnoroasă împotriva dușmanilor, care ar fi aceea. Mi-am luat și o desagă în care am pus niște prapuri și o evanghelie și am să plec pe urmele iubitului meu, Manțică. Fată, tare mi-e teamă să nu fi fost atacat de tâlharii care mișună prin pădurea cea deasă. Fetița, tati, la mare greu te prins. O să poți tu singură să le ții piept tâlharilor, ori să-ți dau niște oșteni zdraveni cu tine? Nu, nu, nu, tată. Mă descurc singură. Cine să atace un călugăr bătrân ca mine? Și așa de s-ar întâmpla când eu-i cădelnița peșuții din pădure, cu praful meu de somnoroasă, ori adormi toți castanele de piatră. Atunci să te întorci cu bine, fata tati. Hai, bătea! Stai! Ia! Hai, pe loc, bătrâne! Ia, spune-mi, ce duci în desaga aia? Desaga mea trebuie ție, măi, tâlhare! Ce poate avea un călugăr decât? Ia, o evanghelie, rapuri și alte lucruri mănăstire. Da, ceva mai valoros n-ai? Dacă călugărilor nu le trebuie bogății lumești, măi, tâlharule! Eu zic să-i adun pe toți furtații tăi, să stați toți în genunchi și să-l vă citești ceva pentru iertarea păcatelor voastre, că multe și grele or fi ele. O să vă și cădelnițez o leacă, poate vă mai ușurez pedeapsa care vă așteaptă de la îl de zi. Ia, să vă încoace, vă. Bine, taică, da, ai grijă numai ca slujba ta să nu fie prea lungă. Bine, bine, bine. Domnului, i-am păcălit pe hoții ăștia de drumul mare. Au rămas țepeni de la praful meu de somnoroasă. Puteai tăia și lemne pe ei, că tot nu s-ar fi trezit. Și așa am luat înapoi tot ce au jefuit de la manțica al meu. Mai rămâne să găsesc casa lui părintească. Na, cum o să dau de bărbățelul meu în sat când e noapte? Luminile sunt stinse și toată lumea s-a culcat. Ha, ba nu, e și o casă luminată. Aia trebuie să fie casa lui manțică și a fraților lui. Dar nu o să mă audă nimeni pe hărmălaia asta. Degeaba ciocănesc în ușă. Intru, fie ce-o fi. Văd eu bine? Un bătrân călugăr ne calcă pragul? Ia uite. Vezi foarte bine, tinere. Fiți milostiv și primiți-mă la voi într-un colțișor. Să noptesc că lungă calea am străbătut. Bine, bătrâne călugăr, bine. Caută-ți vreun loc șor. Deci la noi e o înghesuială fără seamănă în lume. Și am copii mai mulți cu unul decât găurile în ciur. Uite aici, bine. O să-mi rezem capul de zidul ăsta și o să dorm dus până mâine dimineață. Ia auziți, măi, fraților. Ce-a fost? Nechezatul ăla seamănă cu nechezatul calului meu. Calul ăla al meu furat de tâlhari. Călare pe calul ăla am venit eu tocmai de la palatul împăratului, socru meu. Laudă-mă gură că ți-ai dat friptură. Tot la cai verzi păpărezi bisezi, măi, manțică, mă. Măi, de măi, tot împăunezi, de-ai zice că minciunile tale de mărire sunt adevărate. Cu tot sunt ceva, da, bă, băi, chiar sunt. Călugărul cel bătrân, iute, a adormit. Așa că haideți afară să vă arăt pe calul lui. Că știu să călăresc. N-am adormit. Dar pot să le arăt ce falnic ești tu, manțică călare, pe calul meu. Ia uite, tată, călugărul ăsta știe numele lui manțică. E, și ce vă pasă vouă? Dacă vrea, poate să ia calul de tot și să-l stăpânească sănătos. Ce bine! O să învățăm și noi să călărim. Pasă-vă, puneți pofta în cui, că manțică are de străbătut drum lung, îl așteaptă nevăstica lui. Fata de împărat. Ce tot spui tu acolo, bătrâne călugăr? Și de m-ara aștepta, eu tot nu mă mai pot duce înapoi, așa prăpădit cum sunt, fără țoale, fără banii cu care plecasem ca să-i fac fericiți pe ai mei. De unde știi tu că mă așteaptă? Uite că știu. Ia trimite pe frații tăi afară pe prispă să aducă de saga aia mare cu galbeni. Ia duceți-vă, mă, pe prispă. Saga e plină cu bănuți lucitori de aur. Și legătură cu haine frumoase. Calul de afară e al ca spuma la... Păi da, calul și hainele sunt ale lui manțică. Galbenii sunt ai voștri. Mai terminați cu buluceala și cu urletele astea sălbatice. O clipă, moșule călugăr. Acum îmi dau seama că tu ai adus aici tot ce a fost al meu. Haine, cal, bănet. Spune și mie, cum ai pus stăpânire pe toate astea? Ori te-ai întâlnit cu ursul cel bun, prietenul meu, a? Fiule, povestea e lungă și o să văd eu dacă o să ți-o spun. Dar tu îmbracă-te cu hainele tale împărătești. Da. Și gătește-te de drum că te așteaptă nevestica ta iubitoare. Stai. Moș călugăr, nu știu cum să spun, dar parcă te-aș cunoaște de undeva. Da? Mai cunoaște? Da. Uite, dacă-mi smulg barba, dacă-mi scot rasa călugărească și dacă mă îndrept un pic din spate... Doamne, ce fericire! Ești chiar tu, frumoasa mea soțioară! Nu-mi vine să-mi cred ochilor de bucurie! Eu se manțică! Și de azi înainte, chiar că n-am să te mai las să faci un pas afară din palat fără de mine! Dar, nevastă, uite, mă jur să nu te mai părăsesc de acum până la sfârșitul vieții. Te cred, iubitul meu soțior, te cred. Da. Sau mai știu și eu, poate că o să dispar iar. Nu cumva ai ținut degetele încrucișate atunci când ai făcut jurământul. Ați ascultat Manțică, Basm Rom de Ruja Alexandru Gribuși. Distribuția a fost următoarea: Manțică, Eugen Cristea; Împăratul, Nicolae Pomoje; Ursul, Alexandru Georgescu; Fata împăratului, Maria Dimulescu; Croitorul, Constantin Cojocaru; Cizmarul, Ion Haiduc; Berarul, Radu Panamarenko.